noapte mă întorc. Mă întorc, Iisus, să-mi dai iertare. Mă întorc de pe căi străine și plângând astăzi vin la tine. Inima se frământă în mine. Rătăcit Domnul meu și am băut din izvoarea mare. Mi s-au părut în lume dulci, m-au amăgit și acum mă doare. Mi s-au părut în lume dulci, m-au amăgit și acum mă doare. Mă întorc de pe căi străine și plângând astăzi vin la tine. Inima se frământă în mine. Mă întorc, o iubit stăpâne. Mă întorc de pe căi străine păcătos, Domnul meu, nimic curat nu găsești în mine, dar mă întorc așa cum sunt, iertare-și cer, iubit stăpâne. Dar mă întorc așa cum sunt, iertare-și cer, iubit stăpâne. Tine. Inima se frământă în mine. Mă întorc, o iubit stăpâne. Mă întorc de pe căi străine și plângând astăzi vin la tine. Inima se frământă.